เมียก็เช่นเดียวกันต้องคอยดูแกอยู่ตลอดแทบจะไม่ได้ทำมาหากินพาในดมไปรักษาที่โน่นที่นี่ทั้งตามโรงพยาบาลและสำนักคนทรงหมอทางคุณสายต่างๆยังไงก็ไม่หายรดน้ำมนต์อาจารย์ที่ไหนคนเลื่อมใสก็ไปหาแต่ก็ไม่ดีขึ้นจนมีคนแนะนำให้รักษาศีลเข้าวัดปฏิบัติธรรมกินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์นุ่งขาวห่มขาวนั่งวิปัสสนาทำบุญกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรแกทำอยู่ปีนึงก็ค่อยๆเห็นผลดีขึ้นฟื้นตัวมีน้ำมีนวลขึ้นสงบอารมณ์พุ่งซ่านได้ภาพหลอนลวงตาต่างๆก็ค่อยๆหมดไปครับปู่ของคุณฉลองสมัยเมื่อที่แกหนุ่มๆอยู่แกชอบหาปลาหานกมาต้มยำทำแกงกินที่บ้านปู่ไม่อดอยากอยู่บ้านนอกไม่ค่อยต้องซื้ออะไรออกไปนอกทุ่งไปที่หนองน้ำก็มีอาหารเพียบเก็บผักดักไข่ก็ได้กลับมาบ้านเข้าครัวเดี๋ยวก็ส่งกลิ่นหอมฉุยเป็นกับข้าวมื้อเย็นกินกันอิ่มหนำสำราญที่แรกหากินภายหลังปู่ก็หาขายด้วยได้เงินเก็บไว้ซื้อเสื้อผ้ากางเกงมาสวมใส่แบ่งปันให้ทุกคนในครอบครัวพ่อแม่พี่ๆน้องๆของปู่นี่ทุกอย่างก็ท่วนหน้าทุกคนก็รักปู่กันมากปู่ช่วยเหลือได้ทุกอย่างวันหนึ่งปู่ไปลงข่ายวางตาข่ายดักปลานั่นแหละที่หนองน้ำกว้างใหญ่อยู่หลังหมู่บ้านเสร็จแล้วมันก็เกิดมีนกเป็ดน้ำติดข่ายมาตัวนึงปู่ปลดมันออกมันตายแล้วก็เหวี่ยงมันขึ้นไปบนฝั่งพอดีไอ้แป้งหมาที่ปู่เลี้ยงเอาไว้มันตามมาด้วยมันมาทุกทีแหละเสร็จแล้วมันก็คาบเอาไปกินปู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรมันแต่ว่าปู่เกิดไปเห็นว่าใกล้ๆกันนั้นมีรังนกเป็ดอยู่รังมันอยู่บนกองผักมีลูกนกเป็ดอยู่3ตัวตัวยังเล็กๆอยู่มากแล้วมันก็คงคอยแม่มันอยู่ปู่เข้าใจว่าตัวที่ติดข่ายตายน่ะน่าจะเป็นแม่ของพวกมันปู่ก็ไม่ค่อยสบายใจนักปู่ก็เฝ้าแอบดูมันว่าเมื่อไหร่แม่มันจะกลับมาก็ไม่เห็นกลับมาเลยจนเย็นค่ำก็ไม่มีกลับมาหาลูกปู่ก็แน่ใจว่าคงจะเป็นไอ้นกเป็ดตัวนั้นที่ตายไปแล้วไม่มีแม่แล้วลูกนกจะอยู่ได้ยังไงมันก็ต้องตายแง่ๆเพราะว่าจะมีเจ้าตัวอะไรอย่างอื่นมาคว้าไปกินซะอย่างเป็นแน่แท้ปู่ลงเบ็ดไว้แล้วกลับบ้านพอกลางคืนปู่ก็ไปละเบ็ดถ้ามีปลาติดก็ปลดมาแล้วก็เกี่ยวเหยื่อใหม่ปู่ก็แวะไปดูรังนกเป็ดถ้าแม่มันยังอยู่ก็ต้องกลับมากกลูกในยามกลางคืนแต่ว่าไม่มีหรอกครับลูกมันอยู่กัน3ตัวอย่างหวาดกลัวเพศภัยเอาไฟส่องดู2รอบ3รอบก็ไม่เห็นแม่มันแต่พอจะกลับปู่ก็ไปอีกทีก็เห็นว่าแม่มันมาแล้วปู่ดีใจมากเพ่งดูให้แน่ใจอีกหนก็ต้องตกใจเอ๊ะแม่มันทำไมตัวโตจังนกเป็ดอะไรตัวเบ้อเร่อยังกับแม่ห่านมันไม่ใช่เสียละมั้งก็มันจะเติบโตอะไรรวดเร็วในพริบตาอย่างนั้นปู่เริ่มใจคอไม่ดีมือสั่นแล้วมองอีกทียังไงก็ต้องดูให้แน่ใจก็กลับเห็นว่ามันยืนจ้องปู่อยู่เหมือนกันแล้วสองตามันเปล่งสีแดงออกมาตามันแดงยังกระดวงไฟน่ากลัวมากตาโตด้วยถลนถลนชอบคนปู่ถึงก็รีบพะงะพละหนีมันก็ขยับตัวขยับปีกทำท่าจะจู่โจมปู่จ้ำอ้าวเลยทีนี้กระหืดกระหอบกลับบ้านหน้าตาตื่นไอ้แป้งวิ่งหนีหางตกจุกก้นมาเลยปู่เล่าให้พ่อแม่ของปู่ฟังญาติพี่น้องก็ได้ยินกันท่วนหน้าแต่ไม่มีใครเชื่อหาว่าปู่เล่าเรื่องที่แต่งขึ้นเองบางคนว่าปู่ตาฝาดบางคนหาว่าปู่ง่วงนอนเห็นไปเองบางคนก็ว่าปู่คงจะเผลอม้อยหลับไปแล้วฝันไปเป็นตุเป็นตะสรุปว่าทุกคนไม่เชื่อมีปู่คนเดียวที่ยืนยันหัวชนฝาว่าทุกอย่างที่เล่าเป็นความจริงเหตุการณ์น่ากลัวนี้ทำให้ปู่ไม่ออกไปลงเบ็ดลงข่ายตั้งหลายวันไม่ใช่เว้นแต่เฉพาะกลางคืนกลางวันก็ไม่ไปเว้นไปราวๆสัก7วันเช้าวันหนึ่งก็ไปใหม่ไปลงข่ายก็ไม่เห็นลูกนกเหล่านั้นแล้วเหลือแต่รังที่ว่างเปล่าปู่ก็คิดว่าพวกมันคงจะแข็งแรงออกหากินเองได้ปู่ก็ค่อยเบาใจคิดว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วเย็นนั้นปู่ก็ลงเบ็ดด้วยกลางคืนก็ออกไปละเบ็ดตามปกติไปถึงก็ลงมือละเบ็ดไม่ได้ปลาแม้แต่ตัวเดียวเหยื่อที่เกี่ยวไว้ก็อยู่ดีเฉยไม่มีปลามาตอดกินเลย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกมากตั้งแต่หาปลามาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้พอดูเบ็ดหมดแล้วปู่ก็จะกลับพอดีได้ยินเสียงนกเป็ดมันร้องกันอยู่ก็ส่องไฟดูทางป่าหญ้าปู่ก็ไม่เห็นอะไรก็นึกแปลกใจว่าทำไมได้ยินแต่เสียงพอปู่ส่องไฟไปเสียงนั้นก็เงียบพอออกเดินก็ร้องกันอีกก็ทำให้ปู่ส่องไฟหาต้นเสียงอีกก็เงียบอีกเหมือนกับทีแรกหนที่สามปู่ถึงเห็นว่าพวกมันอยู่กันในน้ำดำผุดดำว่ายกันอยู่แต่เจ้าประคุณเอ้ยนกเป็ดสีดำมาเมื่อมตัวมันทำไมใหญ่โตนะมันห่านแล้วตัวใหญ่น่ากลัวตาแดงฉานกันทุกตัวเลยมีทั้งหมด4ตัวปู่เห็นว่าไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาปู่ก็เลยเพ่นหนีไอ้แป้งที่ตามไปด้วยมันก็คงรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลมันก็หอนแล้วก็วิ่งหางจุกก้นหนีไปก่อนปู่ซะอีกพอถึงบ้านปู่ยังไม่ทันเล่าให้คนอื่นฟังก็เห็นเขากำลังดูไอ้แป้งกันอยู่มันนอนแน่นิ่งอยู่ๆก็ลุกพรวดร้องเสียงแปลกๆปู่บอกว่ามันร้องเหมือนเสียงนกเป็ดเลยตกใจกันหมดเลยมันร้องอยู่ 3-4 ครั้งเสร็จแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าพุ่งลงไปในลำคลองจมดิ่งหายเงียบไปเลยปู่ก็ต้องรีบกระโดดน้ำลงไปช่วยอุ้มมันขึ้นมาเออนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆประสบการณ์ของปู่เกี่ยวกับนกเป็ดผีครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับคุณเสถียรเล่าบอกว่าแกมีเพื่อนคนหนึ่งอายุ45ปีแล้วเขาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ชื่อในบัญชาได้บัญชาตายเมียเขาโทรมาบอกคุณเสถียรก็ไปงานเผาศพเขาไม่ได้เพราะว่าตัวแกเองก็ป่วยตอนที่เมียเขาโทรมาเนี่ยคุณเสถียรยังอยู่ที่โรงพยาบาลนอกจากตัวแกเองไม่ค่อยสบายแล้วแม่ก็กำลังอยู่ในห้อง ICU แกก็เลยไปไม่ได้จริงๆก็บอกเมียเขาว่าแกอาจจะไปไม่ได้ด้วยเหตุผลที่กล่าวแล้วเมียของนายบัญชาก็เข้าใจนายบัญชาไม่ได้ป่วยตายแต่เป็นไข้โป้งโดนเข้าไป3นัดทั้งที่หน้าอกแล้วก็ที่หัวที่ท้องอีกนัดหนึ่งเขาจบชีวิตอยู่ใต้ต้นมะขามใกล้ๆบ้านของเขาห่างแค่20เมตรก็จะถึงบ้านเขาแล้วเมียเขาเล่าว่าเขาเดินไปซื้อบุหรี่ที่ร้านใกล้บ้านเกือบค่ำแล้วเดินกลับมาตอนออกจากร้านมีคนข้างๆร้านเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินตามเขาไปห่างๆเป็นคนแปลกหน้าเสร็จแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ขับตามไปช้าๆแป๊บเดียวเขาก็ได้ยินเสียงปืน3นัดเสร็จแล้วในบัญชาเพื่อนเขาก็ด่าดิ้นไม่ได้สั่งเสียอะไรลูกเมียเลยเขามีลูก3คนเมีย2ก็คือเขามีเมียน้อยมีลูกกับเมียน้อยคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายยังเด็กอยู่มากตำรวจพุ่งประเด็นสาเหตุการตายไปที่ชู้สาวในทันทีมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมียน้อยหน้าตาดีคนชอบกันเยอะแต่ว่าในบัญชานี่ไวกว่าแม้ว่ามีเมียแล้วแต่เขามันเจ้าบุญทุ่มลูกเล่นก็แพรวๆก่อนโดนยิง1วันเมียหลวงได้ยินที่เขาพูดแปลกๆคุยกันที่บ้านเขากำลังจิบกาแฟตอนเช้าๆจู่ๆเขาก็พูดว่าคนเราเกิดมามันก็ต้องตายหนีไปไม่พ้นเขาพูดขึ้นมาดื้อทั้งที่เรื่องไอ้ที่คุยกันนี่ไม่เกี่ยวกับความเป็นความตายอะไรเลยเมียก็ไม่ได้ถามว่าเขาพูดทำไมแต่เธอเห็นเขานั่งมือออกไปนอกบ้านมือมองอยู่นานมากแล้วก็ยังมีเรื่องแปลกประหลาดอีกเขาเกิดญาติดีกับไอ้โจ้ตามธรรมดาเขาไม่เหลียวแลมันเลยเตะมันซะด้วยซ้ำถ้ามันมาเกะกะนะเขาเคยบอกว่าเขาไม่ชอบหมาเขาไม่อยากให้เมียเลี้ยงแต่ว่าเมียน่ะสงสารมันเป็นหมาใครไม่รู้จรจัดมาตั้งแต่ยังเป็นลูกหมาสีมันดำดำด่างๆเป็นหมาไทยนี่แหละแล้วมันโดนรถชนขากระเพลกกระเพลกเมียก็เลยเอาข้าวให้มันกินมันก็เลยอยู่ที่หน้าบ้านต่อมามันก็เข้ามาในบ้านนะในบัญชาไม่พอใจเตะมันกระเด็นออกไปมันก็ร้องเอ๋งเอ๋งแล้วพอเขาเผลอมันก็เข้ามาอีกเขาเจอมันก็เตะมันอีกมันก็ไม่เข็ดจนหนักเข้าเขาก็บอกเธอให้เอามันไปไว้ที่อื่นแต่ว่าเธอบอกเขาว่ามันมาขออาศัยด้วยแล้วมันก็ไม่ได้สิ้นเปลืองแค่เศษข้าวเหลือๆให้มันกินเท่านั้นเองแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เอ็นดูอะไรมันเขาก็ยังไม่ชอบมันอยู่อย่างเดิมแต่ในวันนั้นเขาถึงกับทำในสิ่งที่เธองุนงงคือไอ้โจ้นี่มันนอนอยู่แล้วเขาเดินผ่านมันก็ผงกหัวขึ้นมากระดิกหางให้ทำหน้าตาพี่นอพี่เทามันก็ทำแบบนี้กับเขาทุกครั้งแม้ว่าเขาจะร้ายกับมันก็ตาม ขาก็เล่นงานมันทุกทีแต่วันนั้นน่ะเขาหยุดกึกเลยไอ้โจ้ก็ลุกพรวดเตรียมหนีหางตกมันก็คงนึกว่าเขาจะเตะเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นน่ะเขาก้มลงไปเอามือตบหัวมันเบาๆพูดเสียงพอให้ได้ยินว่าเฝ้าบ้านดีๆนะเว้ยไอ้โจ้เหมือนจะสั่งเสียมันอย่างนั้นแหละหลังจากงานศพแม่ผ่านพ้นไปแล้วคุณเสถียรก็แข็งแรงสบายดีก็เลยไปที่บ้านเขาไปฟังข่าวว่าลูกเมียเขาเป็นยังไงกันบ้างแกก็ขับรถผ่านต้นมะขามใหญ่ที่เขาโดนยิง3นัดตอนนั้นเวลาเที่ยงวันแกก็เห็นอะไรบางอย่างเป็นเงาลางๆคล้ายๆมีคนยืนอยู่ใต้ต้นไม้ในเงาร่มแกถึงก็จอดรถเพ่งดูถามเมียว่าเห็นอะไรที่ใต้ต้นมะขามนั่นไหมมันอยู่ทางด้านซ้ายมือเมียมองดูแล้วก็เธอก็ตอบว่าไม่เห็นเงาร่างนั้นหายไปแล้วทำให้คุณเสถียรเนี่ยขนลุกสู้เลยเย็นวาบไปถึงไขสันหลังมันอาจจะเป็นวิญญาณเพื่อนที่สิงอยู่ณที่นั้นอย่างที่เขาเชื่อกันว่าผีไตหงเนี่ยมักจะสิงอยู่ณที่ตายเมียในบัญชาเล่าว่าเขาไม่เคยกลับมาเห็นเลยแต่ว่าลูกๆเวลาผ่านต้นมะขามใหญ่ต้นนั้นมักจะรู้สึกว่ามีสายตาแอบมองอยู่มักจะมาบอกว่าแม่ใครไม่รู้แอบดูแต่มองไม่เห็นและพวกเขารู้สึกว่าแถวนั้นอากาศเย็นวาบประหลาดบางวันพวกเขาก็เห็นเป็นเงาเคลื่อนไหวอยู่แถวนั้นด้วยแต่ที่สำคัญอีกอย่างไอ้โจ้มันผ่านไปทางต้นมะขามเนี่ยมันจะแวะเข้าไปกระดิกหางเหมือนกับมันเห็นใครสักคนส่วนเรื่องของคดีไม่คืบหน้าจับใครไม่ได้คุณเสถียรก็ถามเมียเขาเรื่องเมียน้อยเธอก็ตอบว่าทางโน้นก็อยู่กันไปตามประสาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแต่ว่าพ่อแม่ของสามีปู่ย่าของเด็กก็ยอมรับเป็นหลานจะส่งเสียให้เรียนหนังสือต่อไปขากลับนี่มันเกือบค่ำแล้วพอมัวกินข้าวมื้อเย็นที่บ้านนั้นกันก่อนคุณเสถียรก็ขับรถผ่านทางต้นมะขามอีกมองไปแต่ก็ไม่เห็นอะไรแต่ส่วนเมียแกเกิดเห็นว่าในบัญชาผู้ตายยืนมองอยู่โอ้ยเธอเกือบเป็นลมนะเธอมาเล่าทีหลังนะครับ เรื่องแปลกอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังคุณสมบัติเป็นเด็กบ้านนอกเกิดแล้วก็โตอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเรียนหนังสือก็อยู่ที่บ้านเกิดไม่เคยย้ายไปเรียนที่ไหนเพื่อนๆเยอะเคยเล่นกระโดดน้ำคลองมาด้วยกันคุณสมบัติบอกว่าเมื่อพูดถึงเพื่อนๆก็ได้แต่ท้อใจมันเรียนหนังสือกันสูงบางคนจบมหาวิทยาลัยบางคนเรียนเทคนิคจนจบออกมาเป็นช่างสบายส่วนตัวแกก็เรียนจบป .6 นี่ถือว่าสุดยอดแล้วเพราะที่บ้านเนี่ยจนพ่อแม่ไม่มีเงินมากพอจะส่งเสียลูกให้เรียนสูงๆได้พ่อก็เลยให้รับช่วงทำไร่ทำนาต่อจากแกชีวิตในบ้านนอกของคุณสมบัติก็เลยค่อนข้างจะราบเรียบไม่ค่อยมีอะไรโลดโผนนานๆทีเพื่อนฝูงเก่าๆก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านจะได้สังสรรค์เมาหัวราน้ำกันสักทีจนกระทั่งคุณสมบัตินี่อายุได้24ก็เรียกว่าโตเป็นหนุ่มชะกันเต็มวัยแล้วแต่ว่าถึงวันนี้ก็ยังไม่มีทีท่าจะไปชอบไปพอผู้หญิงที่ไหนพ่อแม่ก็พูดอยู่ทุกวันเนี่ยอยากจะให้มีเมียจะได้มีหลานให้อุ้มคุณสมบัติก็นึกค้านอยู่ในใจจะให้มีได้ยังไงเงินทองก็ไม่ค่อยมีจะให้ไปมีเมียมีลูกก็ดีอดตายกันทั้งบ้านเลยทีเดียวแต่แล้วความหนุ่มในวัย24ของคุณสมบัติก็ถูกรบกวนอย่างแรงไม่ใช่ว่ามีผู้หญิงหน้าตาจิ้มลิ้มมาถูกใจหรอกแต่ว่าแต่เป็นเพราะที่หมู่บ้านที่ว่าเนี่ยมีคนย้ายมาอยู่ใหม่เห็นว่าย้ายมาจากเชียงรายกะว่าจะมาทำมาหากินมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่แต่ว่าน่าแปลกวันที่เขาขนย้ายข้าวของมาไม่มีใครเห็นว่ามากันกี่คนมีข้าวของมากน้อยแค่ไหนรู้แต่ว่ามีเสียงปึงปังของประตูหน้าต่างปิดเปิดแล้วก็มีแสงไฟลอดผ่านรอยแยกฝาบ้านออกมายายจีบซึ่งแกเป็นเพื่อนบ้านแกก็เข้าใจว่ามีคนมาอยู่ใหม่เพราะว่าบ้านหลังข้างๆแกเนี่ยเป็นบ้านร้างมานานปีไม่เคยมีใครมาอยู่เมื่อมีคนมาอยู่ใหม่แกก็เลยตื่นเต้นดีใจใหญ่แต่ไม่ถึงเดือนยายจีบก็เริ่มเห็นความผิดปกติเพราะว่าเพื่อนบ้านใหม่ไม่เคยออกมาให้แกเห็นหน้าเลยบ้านช่องก็ปิดเงียบประตูหน้าต่างก็ไม่เคยเปิดดูผ่านๆก็นึกว่าไม่มีใครอยู่